أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النور دا جرشم آيات سخشرو او پر یو ډیر شم آیات باندې دا ختم شو. د دې وربت ته ما قبل سره دا دی چې مخکې موږ پنځم حکم چې ویلی وو په دې سورت نور کې هغه د باب څخه د سد الذرائع هغه حکم چې وو هغه خو د چا په باره کې وو؟ هغه حکم د اجازې چې سړی وو یو کور ته ورننوځي یو خونې ته ورننوځي داغسې سرپ چې بې اجازې نه نوځي نه ټکې نه دروازې ټکول نه د غاړې تازه کول حتی خو صریحي اجازه غوښتل پکار دي نه سلام ویل پکار دي هغه د څه دپاره؟ هغه د دغه دپاره وه چې د زنا مخ ونیول شي. نو دا سد الذرائع و د اجازه غوښتل چې ته د زنا ذریعه په خپله مه برابروه چې ښځه پرته یې دغسې بې د مثال په طور بې پوړینې شی پر ځان یې اچول د سر ګر سره پرته یې ولې پر ورننوځي؟ دغسې ناستې ولې ورننوځي؟ خو دا خپله د زنا دپاره لارې اواروي. نو لکه هغه پنځم نمبر حکم چې د سد الذرائع د قسمت څخه و دا اوس چې بیا دی د ستر مسله راځي دا هم د قسمه څه د سد الذرائع دی چې ښځه چې ستر نه کوي آخر والله چې دا په ګناه کې څه شي چې واقع شي نو پای یې زنا ده. پښتانه مثال کې استې چې د مخه دي ډېره حیا وایي مچه دغو کرول دي بې ستري هم عین د چا ده دغه شي دپاره کرول دي لاره اواروي نو چې دا هېڅ په مضمون پوهېږي. نو لکه عرب یو مثل کې وایي الحمار رائد الموجه ته به چې دا د مرګ مقدمه ده نو نو مرک په پسې د اجتبی دی شروع سولی دغه به ستری دا به زای به زای سره ګرځیدل به اذن نه وتل دا مقدمه د زنا دی نو اسلام دا مقدمه ور منح کوي چې دغه مقدمه لا مکوي روسته کې زنا پیښه سو برانو حدود څونه سخت ورته ټاکل دي چې نو راځم کې سل دری و ولی چې دا ګرد دروازه د زنا پر تاب بږي به تاسو څنګه خلاص کړ دا دروازه خو معلومدار خبي سر نفس سړی نو پرابت کې دای سکوي دی است رب کې د ما قبل سره په چیش کې سو ما قبل پنځم حکم هم د صد زره اعاده قسمت څخه و داش په جم حکم دی هم د صد زره اعاده قسمت څخه و هغه د اجازه سره رب تر لو دي چې کورو ته به اجازه مننه وزي دا د ستر سره اړه لري چې ستر پر مسلمانانو باندې فرض دي چې وکي نو د کوم ځای سره شروع کی تیس کې دای څه غوږ ورته و نسی قل تور ته ووایه اے محمد ته ورته ووایه و چاته للمؤمنین مؤمنانو ته دغه ځای ته به مو ښه پامي دغه بد ذاته ښځې چې دي چې دا زنا و دغه ته شوق کیږي د خپل ځان چې لڅ کې شوق ورته کیږي مال چې خبرې ورته کوي برای ته چې و موږ کافران قرآن مؤمنانو ته نبی علیه السلام ته مؤمنان کو که کافر خو چې دی دی پوس خپل بې ستري و ساتر یې پوس هر شی چې کوي د مؤمن دپاره د احکام دي نو نه ښځه په دې کونه خلاصولی شي ته چې وازه کافر یم ورته کافر نه په دغه درته وایم چې مؤمن نه یم سم د اسلام ځان وکړه کافر سه چې سره جلا شي کیسه سره خلاص شي ام دغه سناری نه ته دغه کونه نش خلاص ولې ته چې وازه کافر يم چې دی ماته دا خبرې کی کافر نه چې مسلمان نه درته کوم نه ولې قالات څنګه وای لیل مؤمنین د سینې دی چې لیل کافری قلت هو لیل مؤمنین مؤمنان کما خبر یغضو چې دی کشتوالی وکي من ابصارهم د نظرو د دی من ابصارهم د نظرو د دی مولا قاری دل کې من راوړ دی وای دا من طبيعي زیاده چې بعض د نظرو د دی کشته کی گرد نظرونه نه چې گرد مبا تکشته تکشته ګوري د مثال په تور خپل کوروالات سره نظر کې نه دی بکشته ګوري خپل کوروالات خو مخه مخ کتلای شي یا دغه کوروالات څخه ما سیوا یا مثلا د خپل محرمې لکه خور مور دیغه مختدی ګورونه دی بکشته ګوري یا نو ځین نظرونه چاغه ونه واغه نه محرم ته دی چاغه دی مثال په تور د سره حرمت د نکاح نه لري اجنبیي نو هغه خو یو څه د نظرونه څه یو څه نظرونه خو هغه جره واجب وو کې چې لیک شتوالی نه دی پکار غض البصر څه ته وای ما ته ګوري غض البصر دغه د چسترګې سړی کښته وزړي دا نه منه چسترګې دغه سپټي ونیسي ولاړي منه هغه خو ضرورت نسته فقط سترګې کښته وزړه په خپل عشی دی ویني دا نو ته ووایه د مؤمنین مؤمنانو لره یغغدو چې دی کښته کول وکي من ابصارهم د سترګو د نظرو د دیدا کښته واچي دا خی یو حکم سو د شش څخه دی دا نظر کښته کی معنا و نه محرم او ته چې هغه ځایونه د حرمت وي هغو ته به ته چش نه کوې نظر به نه ورته کوې چې یا مطلقا نظر ورته ناروای مطلقا نظر ناروا څه راکم دی معنا لکه دا عورت د بل چا کیدای شي په خبره پوه شو ته خپلې کوروالا څه ما سوه د بل چا عورت ته مطلقا نظر ورته ناروا دی په هیڅ صورت کې نه دی جایز چکتی یو هغه ځایونه هغه ډاکټر جلا دي چې مان اپریشن په ځای کې نو خو مجبور دي څنګه وکړي یا په عام حالات کې مطلقا نظر نه دی ورته وروه د پردوی شي زورانه ته ګوره څنګه نه کې ګوره د مسافر زیګار ته ځای کې ګوره یا گای گای دار کمی چې نظر خو ورته وایو به ځای ته لکه مخ خپړی دا لاسونه دا د پښو قدمونه موږ خو په شهوت ورته ناروای نو ته به نظر کښته کوې د چا څخه د هغه ځایو څخه چې هغو ته ګر سره کتل نه جروه که په شهوت یې که بې شهوت یې او د هغه ځایو څخه چې په شهوت نظر نه وي ورته روای بې شهوت روای نو په شهوت بیا هم ورته ګوره نظر کښته وزړوه کیدای سي ما تاسو ته دوه موضعه ذکر کړه یو هغه موضع دی ځای دی چې سړی ورته ګوري په هیڅ صورت نظر نه دی ورته روا هغه لکه د پردیو ښځو د اندامونه چې ما درته یاد کړل لکه ورونو نسو شه دته په کوم صورت کې نظر روا دی که شهوت یې ناروا دی که بې شهوت یې ناروا دی وازه خو نو کوم په شهوت ورته ګورم نه دی ورته ګورم مطلقانه کتل حرام دی یو بیا داسې ځایونه چې هغو ته بې شهوته کتل روا دی هغه لکه دا مخ قدر دا خپړي قدر دا پښې قدر که په شهوت نو دلته به ته سترګې کښته زړه چې ځان په اختیار نه وچي چې دا لاس یې ماته خوند راکړي دا سترګې و مخې خوند راکړي شهوت خبره راغله بیا به جېت کوم نظر کښته زړه یې نه به ورته ګورې نو که ترجمې ته ګورې ملا قاري ته زه څنګه تقریر ورسره ږدم قلت ووایه للمؤمنین مؤمنانو خلقو لره یغوغدو چې دی کښته کول وکي من ابصارهم د نظرو د سترګو د دی و یا د شش څخه د اکشته کول وکي د هغه ځایو څخه چې ګر سره نظر نه دی ورته روا یا هغه ځایونه چې په شهوت نه دی ورته روا دغه څخه د نظر را لټ دی یا ويحفظوا فروجهم او ته و داغه مؤمنانو تو و یحفظو چې دی ساتنه وکي فروجهم د عورتو خپل پرس چې دی اصلا و یو چا کو درس ته ویل کیږي په دیوار کې یو کوچنی درد چې ولا د ورته ګوري نو دغه د ښځې د عورت څخه یې کنایتن په پرج چې شي وکړي تعبیر وکړي دغه پرج د ښځې د عورت دپاره داسې نه دی چې دا یې هغه صریحي لفظ دی صریحي نه دی کنایه دی خو دا کنایه دونه غالبه سوې ده سړی چې وایي اوس نو لکه صریحي دا رقم دی باره د متق عورت څخه تعبیر اوس په کول کېږي کنه د نرسقي خو نو چولا نه ده د نرغې خو چې دی د مخ اندام دی بل رقم شی دی نو دغه پرج اوس مطلق د عورت څخه اوس تعبیر په کول کېږي کنه اصلي ده معنا هغه چولا ده چې په یو ځای کې نو د ښځې غته ور شو د ښځې څخه اوس مطلق د مخ ته عورت پرج وایي نو دی چې ساتنه وکي فروج هم د فروج خپل د شش څخه نارینه به خپل پرز چی څه ساتي د زنا او د لیواتت د دواړو څخه یعنی هر ناروا محل ناروا محل نو اوس شي چې د مخ په خوا کې خو زنا کیش مثلا د شي د شاخوا یا د نر د شاخوا په کې خو لیواتت کیر نو دواړه تر لاندې سو و یحفظو دی بساتن وکي فروجهم دی به وساتي فروجهم عورتونه د دی به وساتي د شي څخه د استعمال څخه په ناروا محل کې په ناروا محل کې ورسره کښېږي بارونو څوکم تر لاندې وسو کوم زنام تر لاندې وسول لیواتاتم خود واړه ناروا محلونه دي نو ترجمه یې څنګه زاس وو ويحفظو دا خدوغ قل المؤمنین سره چې نبی علی سمته ته مؤمنانو ته چې هغه کارو کې سترګې شته وځي بل دا غري ويحفظو چې دې ساتنه وکي فروجهم د خپل عورتو د استعمال څخه په ناروا محل کې د اثر وساتي ناروا محل نو کزنا وکلی واته ترلانش زالی که دغه مذکور چی ذکر سو مذکور سو خبری سو لیا دوی یوا دا نظر ساتل سو دا خپل نظر چی کشت فکی او بل دا پرچ ساتل سو دغه دوا دغه مذکور از که دا دیر پاکوون که جلو هم دیلره دغه سره برای دیر شا پاک نپسی برای ارزای زره نی ار دا زره خوب بد دی چه وزای دا وسوانان بودی دا غره کمیش فا ایچ خبری با مخم خورت گرده چه ما تا نوی زیانی که سره بل زای تیچ ودا وست دا خط سره را تناست خبری که متوجه که وای نسی اگر سره خود دا زیان بل زای ارده نو زیان چه دی دا چاقی پر دنیا عشق دی دا چاقی پا دا بلاو که مصروف پی نو اللہ پاک دا غصفه ایزالی که دا غصفه مذکور کار چسو چه دا غزو البسر سو او حفظ الفرو چسو دا از کار دیر پاک وون که دی لهم دی لره دا اصلای بخوار پاک نفسه برا گرزی ان الله خبير بما يصنعون ان الله بشك الله خبير خبردار دي بما پاغه کارو يصنعون چې دي صنعتي علاوه دا ستاد سترګو نظر چې دي چې چکشته زړې کوته ګوره په دغه کار چې زه خبرم د بل چا کا سر نشي در خلاص نو زه خو پوهیږم چې دلته د سترګو در کنجان ورته کتر نو کوم دي چې غدل بسار دي کړی نو د جبه سزا ته ته ګوري د فرج حفاظت چې دي د لیواته ته ود زنا څخه علاوه دغه کته په پټه وکي نو ام زه خو خبر داریم تا تا چیشی گوری کول گوری دا چیتی پا پتا که که پشکارا که الائی دا پر ما بانی پرک نلری نو تیمی دای خبر کری چی داغ دو امر دا نبی علیه السلام پا زریعه تا تا وسول وسی نو کول و نو کول پر تاگی ما تا معلومات احلاوی کیجی پچ نسی دل تا تیره والی خلق وای د سراب و مخت سو کل پی نسی تیره والی پا خوابانا سرابان ناس دا سپینو زرو دا سرو زرو پیسی باوی پا دی که خون پا خواب دا غش که دی برای بی دا وسپنی سا پیسی جو را کردی و دا سرو زرو آبی بر کردی یا بی دا سپینو زرو آب بر کردی پر ماو تای چلو والی سو پر سرابیم چلو والی سو دا غصا کانی ورس خوش دسی بکر برای بی دا خوب بدای پیسی دی نو دا ما تل خلق و جو کردی ول دا سراب دا مخت کل پی نتیریش دا الله عز و جل و مخت کل پی نتیریش علاوی که جد نظر کل پی کردی و که جد پرچ کل پی کردی و دا اگر دا برا گرزی نو بیا با تا تا سزا در کول کیش فسی بر حکم پرمایی و شوزده دا سطر مسئله علاو تعالی دونه مهم کرد چه نر چه امه غدی امر کشتا بو مکلا پیچ تری بکرد تزاره و شزی تفسیر کتاب که گوره دای جلا مخاطب کرده لنو و قلتو هوا یه پیغمبره للمؤمنات و مؤمنات و شزتا گوره بیای مؤمنات یادی کلی دی دی بیا دا ځان پر یخی و تبخی که تیچ بامش کپیران و کپیران نیه علا وی مؤمن خبره که مؤمن شرس دا غدی مؤمناتی ویلی نو دوی دی پر ځان صورت نور بد نرگی چه دا ویلی مشتوائی خوالا وی و دوی که ووائی و قلت ووائی للمؤمناتی مؤمنات و شرزتا کم خبر ورتوکا یغضغضن چه دوی کشتا کول وکی لاند زړه ول وکی من ابصاری هنه د کتل خپلو د سترګو خپلو کتل یا د سترګې دا لیکشته وزړینو نو دی دکشته ولو کی من ابصاری هنه د کتل خپلو ويحفظنه او دی ساتنه وکی ګور هغه د سترګو کتل یې هم ورته ذکر کړی، د هغه سترګو د کتلو سره بیا نظر و هغه ځای ته نه کوي چې دې کې نظر حلال نه وي، یا ګر سره نه وي حلال. لکه مثلا د پرتی نر و ورنو ته چې دا لڅ خدا عورت دا کتل ورته روا دي، که شهوت یې کني نه دي ورته روا. مگر د پرتی نر و مخته یا ولاسو یا د مثال د نر عورت خو نه لږ دي، چې عورت نه دي د لاس خو درته خرګ پورې راځه، دغسې دا شاو دا ځیګر چې دي دغه، نو دا خو یې عورت نه دي. مگر خو په شهوت که ښځې ورته کتل ورته ناروا دي، کدایس په مضمون پوه شي، بے شهوت به خود ورته جایز وي. نو ګوره هغه ځایونه چې مطلقاً یې نظر نه روا، نه په شهوت نه بے شهوت، هغه لکه در زنګنو لوړ تر نامه راکښته و دې ځای ته کتل بے شهوت سیږي نه دي سی، خو عورت غلیظه دي په خبره کدایس پوهېږي. نو دا چې دې عورت کې داخل سو غلیظه، خو هغه د مخ د شه عورت نه شوه، نو دغه ته په هیڅ صورت کتل نه دي روا، که شهوت وي که نه وي. تر دې چې ور لوړ سي چې ځایونه عورت نه دي، لکه ځیګر یا سر د نر یا مخ د نر یا دا لګر د لاسې، و دغه ته خو بیا په شهوت ښځه نه شي کتلی، اګر چې په خپل ځای کې کتل ورته څه شي روا دي. نو دلته بیا موږ څنګه وایو؟ ملا قاري دسي به وایو چې یا غوږ نه دوی دې کښته کول وکړي من ابصاره نه د نظرو د سترګو د دوی د چا څخه دي دا کښته کول د نظر وکړي، د هغه محله څخه چې واغه ته یا ګر سره کتل ناروا دي یا په شهوت ناروا دي. نو په شهوت کې بیا نه ورته ګوري. و یحفظن، او دې ساتنه وکړي فروجهونه د خپلو فرجو عورتو دا ښځې دي وساتي د چا څخه بیا د ناروا استعمال دا ور سره وایه. و یحفظن، او دې ساتنه وکړي فروجهونه عورتونه خپل د چا څخه دي وساتي د ناروا استعمال څخه په ناروا محل کې. نو د استعمال څخه په ناروا محل کې، ناروا محل خو شدید د نر لپاره دوه، یا زنا و یا لیواتاتو. د ښځې لپاره خو د زنا صورت جوړیږي چې په خپل فرج سره زنا د نارینه څوک، د لیواتاتو صورت جوړیږي نو ښځه خو لیواتات نه شي کولی په خپل فرج د بله چا سره. د دې دا بیا سحاق هم تر لاندې شو. سحاق بیا دغه دی چې یوه ښځه بله ښځه راغوزاري کړي ځان پر انزالی، معنا د خپل عورتونو پر لموږ ګوره زنا نه ده، سحاق دی. کدای اس په خبره پوه شو. نه د نر په ترجمه کې چاته نر ته امر وکړي ويحفظوا فروجهم، دی چې پرجونه وساتي د ناروا استعمال چاغه زنا و یا لیواتاتو. د شوز په باره کې ترجمه تراله ويحفظ، نه دی چې وساتي فروجهن خپل د مخ د خو عورتونه د زنا څخه دی وساتي، او د سحاقه څخه دی وساتي. زنا چې د نار نصر خپل د مخ د خو عورت جنگي بر زنا کیږي، او دا چې شوز خپل عورت سره جنگي بر سحاق بولی په شریعت کې په عربیت کې، نو د سحاقه څخه دی وساتي. دوار ناروا استعمال دی. بل حکم ارتکی علاوی ارتوه ولا یبدین دیج نشکاره کهی زینت هون شایست خپل. زینت اصلا مرتیس پی استلاکی چی دی گوره دا گتنوی توای انگوشتریانی چی پا گوته کهی دا وشی توایی چی دلتی، یا بستا باوی در جیزه باوگان با دی وجده وجده چی پا خواب دا سپین وزر و دا گر دا لیچه بینی ولیو دلتی بیا براغک سیخ دا سپا چی خی داره کم. نو اگه خوص نستا دا سپین وزر و زیوار خونه کاریش دونه دا سر وزر و باوگان و هم من وسنه استعمالیش پا خواب دا زیوار و باوی بلگ، یا دلته د بازو بند پر جزه بیا د سرو زر یو شی تړلی، یا د سپین زر، یا د غاړګۍ د دا ګرده دا زیورات ته لکه په غوښ کې غوږوالي کېږي په پزه ټیک کېږي د نتکۍ کېږي، دغه زیورات ته هم زینت وایي، او دا نفس شایست هم زینت وایي. لکه د مثال په تور د یو ښځې پزه شایسته، یا د نر پزه شایسته، سترګې شایسته، او هغه ته هم شایست وایي. هغه ته وایي چې دو تعامه معنا مراد ولا یبجینه دیجې نه ښکاره کوي زینت هونه شایست خپل براغه خلقتې شایست هم ځینې مراد هغه ښه جوړ موږ یې کړه وړه بول وایي، داسې ښه کړه وړه یې وه، کړه وړه څخه مراد پزه او سترګې او شونډانو دا اندامونه ولاسونه، او هغه زیورات ته هم زینت وایي. په دواړه معنایو استعمالېږي. دلته شایست ځینې مراد که بره دغه لاسونه چې شایسته دي چې محل به چا دي د دغه زیور د پاره دي، هغه هم تر لاندې شو، او خپل دا زیور هم تر لاندې شو. نو زینت په موږ به چا ترجمه کو؟ په شایست دی خپل شایست نه ښکارو کوي او بل چاته کې دا زیورات دي که هغه ځای د زیور دي، لکه دا لاس خو نو ځای د زیور شو، دا سرمه ځای د زیور شو، دا غوږوالۍ ځای د زیور شو، موږ په زیبایش په شایست ترجمه کوو. نو تور ته وایي دا مؤمناتو ښځو ته ولا یبجینه دیجې نه ښکاره کوي زینت هونه شایست خپل بالا، که دغه د جوړ د خوا څخه چې دی معنا خپل اندامونو جوړ دغه شایستې وي، که دا د زیور د قسمه څخه الا مگر نه ما هغه زهره چې ښکاره یې منها د دې څخه د ضرورت په خاطر، هغه یې چې ګر سره نه پټیږي خپل ځینې ښکاره یې. لکه مثلا نو ښځه که لاسونه ګرده پټ کړي، مخ پټ کړي، تنی پټ کړي پښې، خدا ضرورت لري خو یو شی بره اخلي، یو شی به یو چاته ورکوي، یو وخت کرایه ضرورت سي ورکوي، دلته خو مجبوره ده دا بل لاس را باشي. یا د مثال په تور تک کی نو بره خو دغه نه قدر شي پر ځان نسی جوړولې چې بره پکې غزار شي نو قدمونه دا د ضرورت په خاطر د جسخه چې شکیږي لڅیږي نو مجبوریه ده نو مگر نه هغه چې د مجبوریت په لحاظ باندې چې شي ښکارای دغه چې دا نو په دې په پټولو نو دا نه د مکلف نو بره خپړې تر لاندې سوځي د ازما لاسته کوي دا بند یې خاطر خپړ وای پښم دغه رقم د دغه د بجلی کې لاندې دغه خپړ دغه کشکارا و الله وای دا خو نو د دې د چې څخه لوړه تر وس خبرن وړل یا دا مخ دی خدغه به ضرورت پیشته گئی ضرورت گئی گئی در کمی طبیعی ضرورت وی چې لار په ووینه نه دی لار په ووینه شیرانی سی خرڅی کی او یا گئی گئی شرعی ضرورت پیشته لکه د محکمه کې پیشته سی جنجالی شایدی شاید پر ادقی په پټ مخ شایدی پر ادقی نو کې به راشه تر پټول تر پوړین لاندې پټه کړه دای په سمه شزه به شي اجازه کې چې ځینې نه کړی دا چې دغه دغه هغه به بلی دا به بلی نو دای چې دی په هغه وخت چې تحمل د شهیدی کې مې باید مخ وویني شهیدی پر اداقی د قاضی په مجلس کې مې باید مخ وویني نو دغه د استثناء ځایونه چې دی د تبعیض ضرورت په خاطر د انس پټولای الله وي درته نو دانه د مکلفه او یا د شرعی ضرورت په خاطر باندې لکه د شهیدی محبلونه نو الا مگر نه ما هغه زهره چشکاره یې من هدا دې څخه معنا د ضرورت پر بنیاد باندې نو کېدای سي دا زیت متوجه وس چې زیور او زائد زیور بدن ښکار کی مګر نه هغه ښکارې د جس د مجبوریت پر اساس لکه د مخ هغه هم د زائد تبستیسته وجو بیا شه باریک نقطه د تزدر شیم ځین خلک د جس غلط استفاده کی چې هغه دی الله الا ما ظهر من ها استثناء کی نو د شیز مخ کله سفر وان نه لري زورته ګور کی د کده خپړ لڅو نو زه بار ورته ګور کده د خپړ د پښې د لڅو نو زورته ګور بابا ته چې د کتو جواز ندی در کړی و دې ته د شکاره کولو جواز ورلره ورکی کدای سپ خبره پوس واست لکه د نر مخ چدی پټیږي خو نه پټیږي دې په پټولو مکلف ندی مګر شې سره کشاوته مو ورته ګور هغه د دای ځنی منع کړ نو په دې نه لري نه جواز نه ثابت کیږي چې هغه دې د دې د ځنی د ضرورت ساين لکه خپل و مخ سی دا یې استثناء کړ نو ماته اوس مې الله جایزه ده بل استل ګور سره جنگ و مرته ګور دا یې دې ته د ضرورت پر بنیاد جواز ورکې چې تر لسک نه لري نه ته د کتو جواز ورکې نه کی ورل روان دا شی وای نو دې جن ښکار کې ذهنت مګر نه ښکارې من هدا دې ذهنت څخه نو ول یضربنا وری دلته بل خبره ته بیا شو متوجه سی دا چې علا پاک دی چې هغه زینت زای خپل از ور دا جنش کار کی نو جګر نو سپک شي کی داخل لیکن چون چې جګر د شوق د خوند هغه مرکز دی نو الله یې دوباره بیا و یې فلا خو جګر په چا باندې پروت دی په قمیص باندې دا قمیص شدید لکه د نر تړنی د غزای تر لږ د شیز قمیص هم د سپار است مګر موږ وروسته په خپل کور کې نو عمل کوي د شیز یو غلان زنی تر راوته چې دوغه نه د جګر لاندې کاټ کړی خدا حرام دی ورته په مطلق صورت ورته حرام دی ځکه یې پلاخ مال اعلی پاک خو غدي دا قمیص اغوندي د ځګر ته دونه توجه وکړه اگر چې ځګر پلاوی بجنه زینه ته هونه کې داخلو چې نه لښکار کی مګر د ځګر مسله بیا د دې بیا ځکه کی و یغدری بنه دی جو وهل وکي به خموري هنه په خپل پوړینانو سره علاج یو به هنه پر دا غریوان دی جيب دغه غریوان ته وای ګور دغه غریوان نو دلته خو قمیص غریوان لري درته بره خو ندی ترنی د دغه غریوان باندې چې الله پاک وي دا پوړنی ووهي د ضرب توري الله دلته وکړ د ضرب توري دغه دی لکه شی شفر او ځای میخ کې معنا د ستا پوړنی باید پر ځګر دغه سکیر سوی نو یې پلا دی دغه ځګر خانه په چا پټه سو په قمیص بیا پر هغه غریوان باندې چې شپ سوارلې پوړنی په سوارلې بار نو دا د دې د چیغه ټوالی او بکوالی دا ونارنه ته اندازه نه لګیش الله تعالی سبو دې ته هدایت وکي دی خ پوړنی پرېږدوه وای په جاهلیت کې شوز پوړنی پر سر کاوه چې د مشرکان او کفارو د عرب مګر پوړنی چې پر سر کې بار به دردا وژو او اخته په لونه واره نو بیا ما زه هغه سر په پټو ورشتان بیا اخته په پوړنی کې پټو زګر بیا په دا قمیص پټو نور بیا د چیل والی مال مه دی د اسلام حکم دغه پر علاوه وکړه چې یعنی قمیص خو عرب پخپل اغون دي د عربو شيزي زګر خه پخپل په قمیص پټ دي خدا د پوړینه وهلم علا پاک پر دي باندې پارس کړ دا په آیات پر دي پارس دي چې کوم شه زګر وان لسی یو ابراخ اغه دي اغه قمیص باندې د ستر کار نه دي اخستی خو اغه دي اغه زګر درته یو پوري لسی په دا یو حرام کې ودرېدل دا پوړنه چې بیا ورسته پر زګر دا سن نه وهي دا بیا په بل حرام کې ودرېد الله د بشام پر دي لازم کړی یو اغه قمیص وبله اغه پوړنه دي چې پر دا بیا پر دا خپل بدن باندې دا سراپی چې پیچلی مالا پچیش تعبیر که پغدار پغدار دغه دی لکه پر دغه ځای چې ګر سره د پوړین ګندل سوی اوس خو ګرسره دا رقم دي په سینجانو پنجابیانو اوس نو زموږ سیس پښتنو ته هم دا راغلي دي. پوړنه یو نری چیپن پیدا کې په غاړه کې داسې واچي بالای اخوا شاته اړولي ابرنه مایز دغه دسې د شاته خوا پر تکیه کې لکه میجانه چې بارنه فقط مایز دغه رقم کړ کنه نورې د میجانې په رقم ځان جوړ کړی د هغه یو کې ملونه چې په غاړه کې اچولي دي نورې پلوونه شاته اړولي کنه الله پاک پر ځګر باندې پوړنه واچي سر به هم په پټي وليضربن دوی دی وهل وکي به خمورهن په پوړینانو د دوی علاج وی به نه پر ذکرو د دوی په دګریوانو د دوی چی شو څه کی سری خو بابا خو زه دغه درته وایم چې ذکر یې لسه شاتم دغه شکایت کړی معنی شا وژې ام لسی په کښې دغه سیمې ام لیدلې دي نو بارې نو ما ځنوم د کمیسی لکه ګریوان چې د غولانځ پورې لسه شایم دغه سې دغه سې مسله چې هغه هم بل حرمت دی نو ولا يبدين او دوی دې نه ښکاره کوي زینتهن زینت د دوی ګوره هلته چې مخکې دا حکم مخکې چیر شو دا یوه لیکه مخکې ولا یبدين زینتهن دغه تور موږ نه وویل چې دوی دې زینت نه ښکاره کوي مګر نه هغه چې ښکاره یي هلته استثنا ځینې وکړله د منظور په اعتبار باندې زه تا ته ګورم کېدای شي تا ته ګورم نو وایي ته دا زینتونه مه ښکاره کوو مګر نه هغه چې ستا څخه په خپله ښکاره یي د ضرورت پر بنیاد لکه خپړي وو مخ اوس یې بېرته هغه حکم راوګرځو بل رقم استثنا ځین کې دا بیا په اعتبار د منظور نه ده دا استثنا دا بیا په اعتبار د ناظر ده د کتونکي چا کتونکي ته یې مه ښکاره کوو مګر نه پلاني وو پلاني وو پلاني ته دغه کتونکو ته ښکاره کړه د مخه یې وایه ښځې ته ویل چا نظر ورته کول کېږي باره ویل ته به زینت نه ښکاره کړې مګر نه هغه چې ستا څه خپله ښکاره دي ګوره وجې کې ویل چې ستا څه ښکاره دي اوس هغه د کتونکو په اعتبار چې ته هیچ چاته ځان مه ښکاره کوو مګر نه دغه دغه دغه دغه هغه خلک د شی حسابي دا ته به هم ته ښه متوجه سي و ولا یبدین دوی دې نه ښکاره کوي دا ښځې نبي علیه السلام ته یې بل ته خبر ورته وکړ زینتهونه زینت د دوی معنی هغه شایست د دوی که د زیور دی که هغه څه خلقتي زیور دی دا دې نه ښکاره کوي الا لبعولتهن مګر نه د پاره د مړو د دوی بعولت دا چې دی هغه جمع د بعل ده نو هغه بعل هغه منده ته ویل کېږي نو دا سړی چې دی ګواکې د دې دپاره بعل دی معنی که د میږ دپاره چې هغه بعل و پحل راځي نو دا د زوج په معنی نو الا خو بیا ښکاره کوي لبعولتهن و خپلو مړو ته د دوی پسې او آبائهن یا و پلرو ته د دوی ګوره میړه ته د ښځې سینګار ښکاره کول جایز وه هغه مواضع د سینګار چې هغه سینګار نه پر کېږي مغ په خپړ کول کېږي پر بازو باندې کول کېږي پر غوږ باندې کېږي په پزه کېږي دا مواضع د سینګار نه دي نو دغسې د پښې ګوتمۍ دي معنی په پښو په خوا ښځو ګوتمۍ کول اوس خو نو رواج نه دي د پښې ګوتمۍ یوې غمیان به په کښې کول یا یې پایزیب وي پایزیب ده نو دا مواضع د زینت به نه کوي الا نه ښکاره کوي الا خو بیا ښکاره کوي بلې بعوله کې نه د پاره د مړو د دوی چې هغه د دوی خپل ازواج او آبائهن یا د پلرو د دی پلار یې هم دغه ځای ته کتلی سي او آبائ بعولتهن یا و پلرو ته د مړو د دی چې خسر ورته وایو موږ و خسر ته هم دغه مواضع د زینت که دی ښکاره کې ورته وګوري پروا نه لري مګر بیا هم کتاب وای وایي دغه د زینت ځایونه چې دغو خلکو ته جایز دا هم درجې ځان ته لري دا هم درجې ځان ته لري د مثال په طور میړه ته چې د زینت کوم ځایونه ښکاره کولی سي نو خو دا چې هم دي نو نو پلار ته څه ښکاره کولی شي پلار ته نشي ښکاره کولی سي دي غوږوالۍ و سږمه و غاړه به ور ښکاره کړې لاس و بازو به ور ښکاره کړې نو تر هغه د عورته څه چې ورتېره سي خبره باره خو نوکي و مېړه ته ښکاره کولی شي پلار ته ښکاره کولی شي که خسر ته ښکاره کولی شي اوس خو پر دوی فرق نه لري چې پر دنیا یو څوک دي دا کوناټي مو ښکاره کوي غولانځي مو ښکاره کوي قرآن دغه دی پر دې بندیزونه ولګوله چې مېړه ته خپل زینت ښکاره کولی سي او پلار ته ښکاره کولی سي د مېړه او پلار ته ښکاره کولی سي د مېړه پلار خسر موږ بولو مګر مال دا مساوات سره لري دا بیا خپلې درجې لري درجې نو باره بیا احادیث و د فقه کتابو ټاکلي فقط دا د زینت په جواز کې سره شریک دی مېړه او پلار یې مګر ځایونه یې ډېر فرق سره لري مېړه ته یو غدي د سر تر نوکر لس کتل چې معنا ورته جایز دي نو پلار ته دغه رقم جایز دي خسر کې هم دغه رقم جایز دي خو حرام کې واقع کوي نو او ابنائهن یا و زامنانو ته د دوی ښځه د زوی لري زوی یې ځوان دی هغه ته هم دا مواضع د زینت ښکاره کولی سي معنا لکه دا مخ و دا بازو دا مثال په طور او پاته سو بیا د مېړه په رقم کې ښکاره کولی سي نشي د مېړه مسله جلا ده د دغو خلکو دا جلا ده خو فقط هغه د زینت ځایو ته دوی کتلی سي دغو نه حرج نشته په کښې نو او ابنائی یا و زامنانو ته هینه د ښځو خپل زوی ته معنا دغه ظاهره چې ښکاره دي دغه ځایونه دا ښکاره کولی سي او ابنائی بعولتهن یا و زامنو ته د دوی د مړو یو ښځه د داسې مېړه یې کړی دي چې هغه بله معنه هم لري نو برغه دغه شید سه زمون لري چې دغه شید بونی زیان کیږي معنی بونی زیتم دغه د زینت زایونه چې دای چیش کولای شي ښکارا کولای شي د بونی زیتم دغه د فار ستر نه دی واجب ولی بونی زی هم د کزین او اخوانهم یا ورونه ته دی ورور درې قسمه دی یو ورور دی سکنی چې مور پلار دواړه د سړي سره شریک په عشریات کې اعیانی ورور ورته وای شزه ده دسی دغه ورور لري چې هغه دغه په مور پلار په دواړه ورشي یا الله چې ورور دی هغه دا چې په پلار ور شریک په مور نه دی ور شریک یا اخیا په ورور دی هغه دا چې واز په مور شریک دی په پلار نه دی شریک درې سره ورونه ته تر لاندې سره دغه درو سره ورونه ته د جې ستر نه دی واجب معنی د خپل زیارت ښکارا کول ایس معنی لکه خپل ښکارا د حتی تر دا چې خرګ پورې الله ښکارا دی نه دی خود اقارب په بارک دا زین عورت نه بدل کیږي خود اجنبی په بارک در خپل افات د جې د پار عورت یا یې پایزیب ښکارا دی خو بیا هم هغه زین نه ښکارا کول چې مېړه ته ښکارا کول ایس ودا او اخوانی هنه یا ورونه ته دوی د درې سره قسم ورور چسو چې معنا په مور پلار دواړه ګډ وي یوازې په پلار ور ګډ وي یوازې په مور ور ګډ او بنی اخوانی هنه یا وزامونان ته د ورونو د دوی چې ورېرونه موږ ورته وایو د وراره څخه هم ستر نه دی واجب د ورور زوی دی کدا ایس په خبره پوسوی بیا دغه مواضیع د زینت ښکارا کولای شي خو غن اندازې نه ښکارا کولای لکه مېړه ته ښکارا کولای شي پس ما په خبره پوسوی نو دا کازي په کښی کړالي فقط ورونه علی استثناء کړ چې ورور ته ښکارا کولای شي د ورور زامن چې ورېرونه د هغه ته ښکارا کولای شي وس خو نو شزي د اکازي هم لکه د جی ورور د اکازي کې تور لدی کې هم دی ورسره ولې کې غیر ورسله کې سفر ورسره کاوه سچ حرام دی د ماما زوی هم سم د تفسیر شریف اشرف علی ثانی رحمه الله لیکل چې د ماما زوی دا د اکازي دا ګرد چې دا د وتلې کې په آیات کې کوم چې راغلی الله تعالی سم د ذکر کړی وس خو لا بل افتم پیش دی په چیر بیا په دا شریعت کې یو ش مس چټ ځوانه پیدا کړی د جالته پټه د یاری په تور سره اړي د زما جنې ورور دی بابا نه خو ګرد خلک دي نیورون چې سره بیا نه کوي چې سره راوړي جنې ورور کور سره اله کړی د خپل پټ یارانی سره ساتي دا نور خلک په دغه غولي چې زما جنې ورور دی نو خو مېړو جم جنې ورور دی په جنې ورور باندې آیات کوم دی راو سره جنې ورور سم د مور چې د مور پلار زیږېدلې یا د پلار زیږېدلې یا د مور سره زیږېدلې واز دغه ورونه یاد کړه دا بنی اخوانی هنه یا اولاد د ورونو معنی ورېرونه ورېرونو کده ار ورور زوی بس هغه ته دا نظر روا دی معنی کده سکنی ورور زوی وي کده نسکه ورور زوی وي هغه ته چې دی احساتک ندی ورسره واجب کده اس په مضمون پوس واس او بنی اخواتی هنه او بنی زمانانو ته اخواتی هنه د خوندو د دی شزه د خور لري خور بیا درې قسمه د اعیانی یاده چې په مور پلار دواړه ور شریک ده او علاتی یاده چې یوازې په پلار ور شریک ده اخیا پیاده چې یوازې په مور شریک ده د دغه درو سره خوند زمانان چې کیږي د چې کیږي د خوریان کیږي دغه خوریان ته چې دیم ستر نه دی واجب د زینت تشکر کولای شي او بنی زمان اخواتی هنه د خوند د دی او نسائی هنه یا وشوزه ته د جشوزه شزه و شزه ته مذاب کړی شزه ده دوغو شزه شزه ده شزه شزه بیا شزه څنګه لري د دې سمرات د مؤمنات حرائر شزه دي و دوغو حرو شزه ته چې دی چې و حرانه ده کورو کې مسایگان سره ورځي نو دې شزه د خپل زیورات د خپل د زینت زایونه د دوغو شزه په ټول نه دی پکار مګر و حرې شزه کاپیره شزه کرا واکسین لګیدې مثال په تور کاپیره په خو به ګرځي دغه مؤمنات دا کار نه کاوه اوس خدای دې ایمان دا وچ کی دغه په کورو ګرځي په خو چې په مؤمنانو کې دا شي نه وی چا هیڅ خپل لور خور دې ته نور کو ځو په کورو ګرځي په تو ورکی سیمینارونه به کې کورسونه به وای نو دا به د کفارو شي زراته بیا به دا واکسین کاوه د کافرې شي حکم د مؤمنې د پر عین د اجنبي سړي حکم لري د فرجش سړي څه شاتر څونه واجب دی د دغه کاپیرې شیدې څخه کپینزوس واره دا چې شیدې مثال په تور شزه ده خدای نظم او د شیدې څخه پاتې دام شزه ده بل پر کور پارک دی اسلام دی غیر څه بته دوغه ستر کوي لکه د پردی پینز وشت کلنی ځوانه څه سونه ستر کوي د دې څه بم ولی وای دا که ستا سره شی نس کولای بیا وا خپل نارینه او ته وای چې بابا بل رقم شیدې ته چې واده جنت حور دي مسلمانانو خدای میلی وکړي دوی چې دغه زیاده مته راخص دی په چیش پر روان دي د دې غیر خوشګر دی بزوګان پر ځان خېږي اسپان پر ځان خېږي نو خدای دا اوانه ورته کیږي دی دغه عفیفات ته ځان در رسي نو اسلام حکم دا رس کی چې کافر شي زی ته به مؤمنه شزه دغه ساتر ځن کی لکه د ناري نه شي حق چې کی نو دلته الا پاک د نساء هنه ذکر ته ستیس شزه د شزه ته وای ستیس شزه هغه چې هغه دغه سحوره ی مسلمان ی عفیف شزه دی غیر سرم ستا ساتر نه دی واجب دغه سوای دا دانی صحیح نه مصاب کی وجه چاته وجه مؤمنات شوزته چستیس شدی سیدو غوصم ستر مکوی سیس شدی سمانه چنی دغه سحوری مسلمانانی دغه سی عپی پی دو غوصنه او ما ملکت ایمانهن او ما یاد اغه شوزو سخه ملکت چ مالکانی ایمانهن لا سنه ددی شی لا سنه دی رستا لا سنه دی شزه د زانت منزلری دغه منز سخه دی ته ستر نه دی واجب چ زنی وی کتا و کیمرای درلودی دمرای په بارک امام ابو حنیفه رحمه الله وی ست زنی واجب دی اگر چ د کیمرای دی نکای نه ورسله سی کیږي مگر ستر به زنی کی حکم د پر جسری دی منزه ور یاد کړی اوس دغه حره شزه ستر مزنی کوه او بل دغه کړه د شزه مالک و د منز ورسره و دی غیر ستر نه دی واجب او ما یاد اغه شو سم ملکات چې مالکانی ایمانهن د دوی رسته لاسونه او وی تابعین یا دی وهغه تابعین او تشدید ستر نکي تابع داران معنی تو پیلان غیر اولی الاربته چې هغه ما سوا د خویندان څخه د حاجت کې اولی معنی خویندان الاربته د حاجت وش او اوراري نه وته په شته کې نه ضرورت و نه لري نه ته پیش خبر پوس یا ناری ندی و شیزی که ضرورت پیش سی دغه سی ناری نستا چه اغا پقط ده نس زوی دی ده نس بنده دی ده پشاوات نپیر حواس خراب ده پا گلان نیدی برای پا ار کور ننویزی پقط ده یورزی چه اوی مرمند ده یوغا که شیک شیجی ده یوخ دیزی برای بی اغا بل کورده نو ده ده دماغ کار نکی چه ده شیزی شوک ده ولری گر سرای نلری چه پا لاسی اغار که پخونه کشپا و سروی که نپا پیش گر سرای حواس پلچ حواس پلج دغه معنی غی شوق نی پکشی که در شوزو دغه تابعین پا عربو که موجود و برا پا پدیه کور که بسی دیگه سای بدالت روڑی خوره و تی ودن و تی چی سم دی اسلام ندی دانو تابع دی تو پیلی دی دسترخان تو پیلی دی نور که دی وجه پا اغا باری که معلومات نلری ده دو غصخم ستر ندی واجب یعنی مدار پر دغه دی چی ده حواس پلج حواس سخم راد اغا شهوت دی شهوت چی پلج دیگر سرا کار نکی دغه ستر چی تاوی که کنو دی که یچ مال چی ده تا اوه دی پا پیجی نگر سره نو دا عرب و عام دا تو پیلیان چی پا کورو که روڑی خود پر جان باو اغا دا سو چی خاویندان دا اربت نو اربت اغا دا شدی شوق نو پکشی که نو کم تابعین غیر اولی الاربتی چی اغا ما سوا دا خاویندان و سخ دا حاجات بیو شوزده کنی دی خو ناری نازوی مڑی مو مگر دغه دی چې د چا خاوند نه دی د اربت او د شهوت نه دی خاوند د دغه سم ستر نه دی واجب دی بیا زینت نه ځنی پټي او وی تابعین یا جدید زینت نه پټوي ښکار کوي او هغه تابعین ته د خوراک لپاره غیر اولی الاربت چې دی خاوندان د حاجت نه وي دغه تابعین نو سوکتی من الرجال چې دا دی د ناری نه و د قسمت څخه مگر شهوت زای پل دی ګر سره کار نه کوي نو منه هغه دلته غوښتنه نه پکشي کې کایګه اداره کوي د سړي سره غوښتنه یې خود ته اندام کار نه کوي هغه چې دی کې چې ګر سره دغه پری د اندامې پری د نرخ یا د دې پلج دی کار نه کوي یا خسی دی د دوه ګردو سره تر واجب دی ولی په هغه کې خو غوښتنه پرته ده ماج د عیب ور پیش دی چې دا چولکه یې ګر سره پر کړی دی یا مثلا کار نه کوي مړ دی سیری په خبره پر یا خسی دی خو خایې ځنی کې شي د دې په ځای کې غوښتنه ده د غیر اولی اربع هغه کسان چې په ځل کې غوښتنه او خواهش اگر سره ختم دو غوصه ستر ندی واجب او طفل یا اغا کچنی الذین اغا کچنیان لم یظهرو چو دی اطلاع نی پیدا کردی علا عورات نسائی پر عورات بانی در شوزو دا اغا کچنیان دی چه پا کورا وزی ننوزی دی در شوزی پا اغا پت خوند و شاوت بانی ندی خبر چی در شوزی دازه چنگ خوند که دازه چنگ خوند که دا اوز کچنیان خوش پینزه کلن دی دا پیرمونه کتلی گی دا جیسه باید ستر وکی دا په ارڅه وس پویږه دا هغه د هغه وخت کښنیان چې واده به وروکي په خدای کې په پیادي چې واده به وروکي نه په پیادي دا چې وس دی په ارڅه پویږه دی در پښتو اگر لانیم خبر دی تر کې مثال لانیم خبر دی دغه کپرې کښنیان به ته چې وزه چابک وس زه ولی خدای د سترګې د خپل ورشمو د چاغه د سټری دغه د سټری یو نو د دې څخه ستر واجب دی اسلام هغه کښنیان دی څنګه دی ور سره ذکر کې سپات لم یظهرو چې دی اطلاع نیره وسلی علی عورات النساء پر عورات د شوز چې د شوز په عورتو دی نه پویږي وس که مرته سترګې کړي چې یو ځای ځنی وویني خور ته سترګې کړي پر دی خو الته پرېږده هغه کښنیان چې دی وغوڅ خاص ستر نه دی واجب لم یظهرو چې دی اطلاع نیره وسلی علی عورات پر عورتو باندې النساء د شوز وسونه د ساتر مسله خدا دی او سره روانه ده د زینت چې دا مشکار کوي سونه چنګار اسلام کې د پسې ترجمه جمله ته تشه ګوري ولا یغدربنا او دا شځي وهرنه کې دا خو ګرد هغه هدایت چې علاوه پیغمبر توکي چې د مؤمنات شو دا خبري وروشه په پای کې دا وروشه ولا یغدربنا دی وهلنه کې بارجلهن په خپل پښو سره دا شز چیزی پر مزکه دی دا شده پا درب درب مجدینو ولی خدا خوب لباس کرو دا دی مثال پا طور مجد بپار از کچا داری دا یالوی غط پوره نیدی خوب پایزی بنده چوک ندی خبر چی پا پشوی پایزی دی چی دا دای ارپلات دا غس که چی دا شرب پوی که نخواه دی خبر دی که سره چی دا جی پا پشوی شی اغسط دیدینو په مضمون پوس چې علاوه دغه د پایزی به ژغ لا چاته مشکاره کوه اشرف علي تنوی رحمه الله لیکي وي دغه فاسد نه رنسته چې برای ترجید پر داده د پښو پر شرنګ ډیر خوند اخلي متوجه کی تر خبره د پایزی پر شرنګ ډیر خوند اخلي متوجه کی نو الله دې ته سونه احتیاط وشوي پاتات پاتات چې ستاسو د پښې شرنګاری چاته معلوم نشي ولا یغضربن دوی وهل نکوي دا شدي به ارجلهن په پښو سره د دوی یعلم چې معلوم کړي سما هغه شی خپینه چې دوی پټي چ هغه نو چې دې مینځینه ته نه د زینت څخه د دوی نو چې په درزه درزه دا رقم ځل که اسکر چې تعلیم کین خو د پښو د پایزیب شرنګاری به ام وي د بنگلو شرنګاری به ام معلوم وي نو حتی که د پغاړه امیر دغه به مې ژغ د دروازو کیږي نو خو تبرته اسری شاوات را پاره کین را پاره نو خلک ځان ته متوجه کوي یو علم چې معلوم سم هغه یو خپینه چې دې پټي مینځینه ته نه د زینت څخه د دوی نو پښې په اتات په اتات شته په پای کې چې دغه د حکومتونه بیان سوی نو اوس ګوري بار خو انسانان غلطي ځنې کیږي یا به د ښځې څه غلطي سوي نارینه ته به کتلي وي په شهوت باندې یا به د نر څه غلطي سوي ښځې په شهوت کتلي نو الله پاک وایي توبو الی الله جميعا وتوبو تس ټوله توبه او بس رجوع وکړئ الی الله والا پاک ته جميعا ګرده ایها المؤمنون پس سر کیم سره کوم چې الله او رسول نبی علیه السلام نبی علیه السلام ته توبه د مؤمنانو ته دغه سوي د مؤمناتو ښځو ته دغه سوي په پای کې بیرته بیا مؤمنان نه کړم خاطر اگر دی خطابی ارتو که بیادی پا جای مارزان نیست خلاص ولی مرنو کم کافران بابا خو آیات پا سر و پایی که مؤمنون توری رو آچاو نو ارتو آیات چه و توب و تیسی رجوع و که الالله و آلا تا جمیعا گرد کنر است که شدی است ایوها المؤمنون ای مؤمنان ارتو آلا ترجوع که پا کم صورت که کستیست دا گناه سرزت سوچ دا زنیمان عصوات لعلكم تفلحون لعل شاید چکم تاسب تفلحون کامیابی حاصل کی تا توبه چه داده کامیابی زریعه ده اول خدا دی منع وسو چه ده غلطی مکوی که بلکل ده چا چخه وسول نو بیا جدی توبه ها بسی نو اوس دغه چې مال تیسی شوزو تو ورواروی که دایسی ده یوشیزی لا ایمان قوی ایمانی غیرات راپورت سی براو ده خپل پرتاگت متوجی سی چه ده از ما پرتو خود کدریشی ده رکم ده داسکر درشه دغه نه تنگه نه دلک از ما پرتو کداي صدا و دخل پرچاکو ته متوجي شي چې داس ما پرچاک کوستر سرواز نه کیل دی او خرط ترسه دغه چې داس سې یو کنه ټیر او بس چې داس بل کنه ټیر وځه اوس کم لباس چې کېکه چې اي مؤمنه ته اوس کافر سوي اگر سره قران ته عقیده نه لري چې دا چمونه ک کافر نه مؤمنه خبر نه خدا دی خبر دی آیات آیاتونه جا دی واورید نو دا به د خپل لباس اصلاح کې اغه لباس چې د باندې پک شي کرا اوس د میرو سره خلاصم پر وتل سی په دغه پرتګو په دغه کې مسکین پر وتل سی په پرتلانو نه کار کې پر وتل سی هغه خود تک لاندې خبرېږي نو دا هغه د تک لاندې ژوند وسته سرای په ماحول کې کوي درته وسته وو کې نو خسر بار کړه چې کور پرېږدي څه چم وو کې خسر سترګي وتړي د دوی خو حیات ونه کړه تر زیاده شي مال پرتګا داسې دی پرچا کې پر هغه رقم دی کله داسې سول یو کنه ټای وځي کله داسې سول کنه ټای وځي نو خدای لور کړه چې د کور سره نو دی باید خپل لباس اصلاح کی مؤمنان دی په ګناو کې نه خېږي مؤمن دی کوشش وکړي تر خپل واسه پورې سترګې کښته ځړي مګر نه هغه تاسو مجبوریت چې پیښ لکه ډاکټر ته د اپریشن په وخت کې هغه خونه بیا جلا دي مستثنا دي هغه شی نو الله عز وجل دا عمل کول توفیق مرته مرای کی او شوزه ته هم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.